أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اس فکر میں غنچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں اس فکر میں غنچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہاراں کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا معزز اور مکرم حضرات علماء کرام میرے انتہائی محبوب اور محترم شہداء کرام کے ورثا میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے آج ضلع وہاڑی میں جہاد کی یہ محفل سجی ہوئی ہے سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو امت مسلمہ کے سینے پہ لگے ہوئے زخم کا مرہم بنا دے آج وہاڑی میں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں بیٹھے آپ زمین پر ہیں لیکن رب کا وعدہ ہے کہ آپ کا تذکرہ اوپر ہو رہا ہے میرا رب جس کو چاہے جس کام پہ لگا دے قسام کیا ہر ایک کو قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس کام کے قابل نظر آیا بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا کچھ نوجوان ابھی سینماؤں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اللہ نے آپ کو وہاں سے بچایا کس قدر دردناک منظر ہوتا ہے کہ بازو کے مچھلیاں مضبوط ہوں اور بہن انتظار کر رہی ہو فلسطین میں کشمیر میں اور بھائی سینما کی لائن میں کھڑا ہوا شکر کرو رب نے آپ کو وہاں سے بچایا آج کتنے لوگ رات کی اس تاریکی میں گناہوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ کسی کو منہ کالا کرنے کا موقع مل جائے کسی کو دو روپے مل جائے ایک آپ ہے اللہ کے ہاں اپنا چہرہ روشن کرنے کے لیے مسجد میں تشریف فرما میرے رب کی قسمت ہے تقسیم ہے، ایک یہ نوجوان ہے بیچارے صبح سے وردیاں پہن کے انتظار میں پھر رہے ہیں کہ جلسہ ہوگا، ہمارے ذمہ دار آئیں گے، وہ جھولیاں پھیلائیں گے، وہ تقریریں کریں گے، کوئی دو مجاہد تیار ہوں گے، ہم کشمیر کی بہن سے کہہ سکیں گے بہنا بہاری والے بھی جاگ رہے ہیں، انہیں بھی تو اچھی لگتی ہے، وہاں سے تیرے لیے مجاہد آئے ہیں، وہ کہہ سکیں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہاری والے بھی جاگے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کی قسمت اور ایک ہمارے اے سی کی قسمت کے جلسہ روکنے کے لیے پھر رہا ہے۔ اے سی صاحب، جلسہ تو نہیں رکا پر فرشتے تیرا پرچہ کاٹ کے اوپر لے گئے ہیں، تو ہمارے پرچے کاٹنے کی فکر میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، فلسطین کی جس بہن کا رونا میں رو رہا ہوں وہ تیری بھی بیٹی کی ہم عمر ہے، جس مسجد اقصی کی میں بات کر رہا ہوں ایسی، تو وردی پہن کے بھی اس کا محافظ نہیں، اور میرا مجاہد بغیر وردی پہنے اس کا تحفظ کر رہا ہے۔ تو ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے، ہم ہر مہینے شہیدوں کے جنازے دھوتے ہیں، تو ہر مہینے اس ملک میں رشوت کا بازار گرم کرتا ہے، ہم کشمیر کے بارڈر پہ جا کے اپنے لہو سے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسی صاحب، کوئی اور مخلوق ہوگی جو تم سے ڈرتی ہوگی، ہم تم سے نہیں ڈرتے الحمدللہ۔ لاڑکانہ میں جلسہ تھا، لاڑکانہ میں جلسہ تھا، ڈی سی صاحب آ گئے اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب آ گئے، آگے کہنے لگے جی جلسہ نہیں ہوگا، میں نے کہا انشاءاللہ ہوگا، کہنے لگے جی اوپر کا آڈر ہے نہیں ہوگا، میں نے کہا اس سے اوپر کا آڈر ہے کہ ہوگا، کہا جی ہم اوپر والے کے ہاتھوں مجبور، میں نے کہا میں سب سے اوپر والے کے ہاتھوں مجبور، تمہارے اوپر والے نے کہا جہاد کی دعوت بند، میرے اوپر والے نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی جہاد کی دعوت دیتے رہنا، کوئی سنے نہ سنے، کوئی راضی ہو نہ ہو، کوئی روکے یا نہ روکے، کوئی پتھر مارے، کوئی کوڑا اٹھائے، کوئی ابو جہل کے روپ میں آئے، کوئی کسی شکل میں آئے، جہاد کی دعوت دیتے رہنا ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، گلیوں میں، بازاروں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں جہاد کی دعوت چلتی رہے گی، رب کی عظمت کی دعوت چلتی رہے گی، اسلام کی بلندی کی دعوت چلتی رہے گی، یہ دعوت نہیں رک سکتی، یہ اوپر والے کا آدر ہے۔ ہماری انتظامیہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن خدا کے لیے اپنے نام اعمال سیاہ نہ کرو، کالی وردی کافی ہوتی ہے، نام اعمال کالا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ وردی تم نے چوروں کو پکڑنے کے لیے پہنی ہے، مجاہدوں کو روکنے کے لیے نہیں پہنی۔ میرا جگر پاش پاش ہو گیا جب مجھے یہاں آ کے بتایا کہ صبح جہاد کا اعلان کرنے والے مجاہدین کو گرفتار کیا گیا، ان پہ پرچہ کاٹنے کی بات کی گئی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ پاکستان کی سرزمین اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ یہاں مجاہدوں کے پرچے کاٹے جائے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تخریب کار نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم رب کی عبادت کرنے والے، ہم نبی محمد مصطفیٰ کے عاشق، ہم صحابہ کے نوکر، ہم جہاد کے غلام ہیں، ہم اس دھرتی کی حفاظت افغانستان میں کرتے رہے، ہم پاکستان کی حفاظت آج کشمیر میں کر رہے ہیں، ہم کشمیر میں پاکستان کی تکمیل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، پاکستان کو مکمل کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ ملک علماء کا ملک ہے، یہ ملک مسجدوں والوں کا ملک ہے، یہ ملک ہم نے شہید دے کے لیا ہے، بھری ہوئی ٹرینیں، لاشوں کی بھری ہوئی ٹرینیں دے کر لیا ہے، یہ ملک ہم نے گردنے کٹوا کے لیا ہے، یہ ملک ہم نے قربانیاں دے کے لیا ہے، یہ ملک ہم نے پینٹ اور شرٹ والے انگریز سے چھین کے لیا ہے، یہ ملک ہم نے عزت و عظمت کے ساتھ لیا ہے۔ اس ملک میں جہاد کی بات ہوتی رہے گی، اور اگر اسے بند کرنے کی کوشش کی، یہ دھرتی زمین سے آگ اگلے گی۔ کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے، ایسی صاحب دو رکعت نماز پڑھ کے رب کے حضور توبہ کرنا تم نے کفر والا کام کیا ہے. جہاد کی دعوت روکنا, ماں بہنوں کی تحفظ کی بات روکنا, جس چیز کو قرآن نے 450 دفعہ بیان کیا اسے روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے. اگر تمہیں کسی نے پرچے لکھے ہیں انہیں بھول جاؤ, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, ہم تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتے, ہم مظاہروں میں وقت برباد نہیں کرتے. رب سے توبہ کرو, شاید وہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے. پاکستان میں جہاد کی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ, ہندوستان میں بھی ہوتی رہے گی, کشمیر میں بھی ہوگی, کلنٹن صاحب امریکہ میں بھی ہوگی انشاءاللہ, اور ہر جگہ ہوگی. جو چیز میرے نبی مجھے دے کر گئے, خدا کی قسم لاشوں کے اوہد پہاڑ بنانے پڑے بنا دیں گے, لاشوں کے مینار اٹھانے پڑے اٹھا دیں گے, ایک مسعود نہیں 100 قربان ہو جائیں گے, لاکھ قربان ہو جائیں گے. ربا تو نے ایک جان دی ہے, اگر 1000 جانیں بھی دیتا منٹوں میں کٹوا دیتا, باری باری کٹوا دیتا. پیارے نبی آپ ہمیں جہاد دے کر گئے, جہاد کو ہم نہیں چھوڑیں گے. میرے محترم دوستو, اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلا شہر میں نے بہاڑی دیکھا ہے جہاں کی انتظامیہ نے جہاد کا جلسہ روکا ہے اور باہر نہیں ہونے دیا. بہت بہادر ہیں یہاں کے لوگ, بہت بہادر ہے یہاں کی انتظامیہ کہ اللہ کے حکم کو روکنے کے لیے سینہ تان کے آ گئے. کوئی کنجری ناچنے آتی تو تم نہ روکتے, کوئی ڈانسر ڈانس کرنے آتا تو تم پروٹوکول دیتے. اسما جہانگیر آتی جس نے ہندو فوجیوں کے منہ میں مٹھائیاں جا کے دی تو تمہاری گاڑیاں سائرن بجا رہی ہوتی. یہاں کوئی کرکٹ کا کھلاڑی آ جاتا جو امریکہ میں منہ کالا کرتا رہا تو تم آگے پیچھے دائیں بائیں پھر رہے ہوتے. کوئی سیاست دان آتا جس کی 7 نسلوں نے اس ملک کو لوٹا ہو, جس کی 7 نسلوں نے جاگیرداری کا نظام نافذ کر کے ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی ہوں, تم جی سر کر کے آگے پیچھے پھرتے. جب درویش صفت مجاہدین آئے جنہوں نے ماؤں کا تحفظ کیا, جنہوں نے بہنوں کا تحفظ کیا, تم پابندیاں لگانے کے لیے آئے ہو. خدا را اپنے عمل پہ غور کرو, اب تو پولیس کے آفیسر بھی جیسے محمد میں شامل ہو رہے ہیں, اب تو دنیا کے اب تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جیسے محمد کے سپاہی بن رہے ہیں, تم سے بڑے رینک کے افسر جیسے محمد میں جہاد کی بیعت کر رہے ہیں. تم بھی مسلمان بنو, تم بھی اپنے 4 دن کی زندگی ایمان کے ساتھ گزارو. ہم نے کوشش کی تھی ایسے حساب سے فون پہ بات ہو جائے, لیکن بڑے لوگوں کے نمبر کہاں ملتے ہیں جناب, اس لیے مجھے لاؤڈ سپیکر میں ان سے بات کرنی پڑی ہے. امید ہے آئندہ وہ اپنا نمبر سامنے رکھیں گے تاکہ پھر کوئی لاؤڈ سپیکر میں ان سے مخاطب نہ ہو. اللہ اللہ, ہر شخص کو پتا ہے وردی اترنی ہے کفن پہننا ہے, ہر شخص کو پتا ہے استار اترنے ہیں اور ان کندھوں پہ جو فرشتے پرچے کاٹ رہے ہیں ان کا حساب دینا. پھر معلوم نہیں کس ترے پہ ہمیں روکتے ہیں, کس ترے میں ہماری گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں. میں تم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ زیادہ سے زیادہ تم کر ہی کیا لوگے. میرے پولیس والے مسلمان بھائیوں, ہندوستان کی پولیس نے میری داڑھی نوچی تھی, میرے ناخون تک نکال لیے تھے, میرے جسموں پہ نیل تک بنا لیے تھے. تم بھی میرے مسلمان بھائیوں اتنا ہی کام کر لوگے, لیکن اللہ کی قسم میرے مجاہد, کسی مجاہد کو اگر تم نے ناجائز گرفتار کیا میں تمہاری ٹھنڈی زمین کو ضرور گرم کر کے رکھوں گا. ہم نے جیسے محمد میں اعلان کیا ہے ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں, چاہتے ہیں نہیں چاہتے, ہم اس ملک کو مسجد کی طرح مقدس سمجھتے ہیں. یہاں دھماکہ تو درکنار, پٹاخے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے, پٹاخے کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے. لیکن کیا کریں, یہ میرے انٹیلیجنس والے دوست, اللہ تمہیں ہدایت دے انٹیلیجنس والوں, اللہ تمہیں ہدایت دے. ہمارا تو تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو تم چھین لو. ایک جان ہے وہ اللہ کو دے دی ہے, एक ये टूटा फूटा जिस्म है जो जिहाद के रस्ते में जल रहा है, और कुछ नहीं जो तुम मुझसे छीन सकोगे। दाढ़ियां रखते हैं ताकि मौलवी को जाके फंसाएं, टोपी रखेंगे सर पे, दाढ़ी रखेंगे, आके बैठेंगे, जी आपकी तकरीर सुनी थी जी। अच्छा जनाब फिर क्या हुआ था? बहुत रोना आया जी। अच्छा फिर रोए आप? जी हाँ बहुत रोए, मैं भी रोया, मेरी बेगम भी रोई। फिर जनाब पाकिस्तान में इंकलाब लाना फौरन, बस आप हुक्म दे दें ताकि मैं कहूं जी नाना है वो लिखे थे ऊपर अफसर के पास जाए, अफसर ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखे मौलाना इंकलाब ला रहे हैं, वो ऊपर सदर साहब को लिखे वजीर आजम, पूरा मुल्क गर्म हो जाए बस। और तुम इस मुल्क में इंकलाब को नहीं रोक सकोगे, वो तो आना है इंशाल्लाह, और अल्लाह की कसम तुम्हारे हाथों से आएगा इंशाल्लाह, तुम्हारे हाथों से आएगा। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ झगड़े करने की। हम तो अपने जिहाद के कामों में मशगूल हैं, हम तो फरीज़े जिहाद को जिंदा करने में मशगूल हैं, हम तो मुसलमानों को इस्लाम की दावत देने में मशगूल हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों में मुसलमान बेटे पैदा करेगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में मुसलमान बेटियां पैदा करेगा, अल्लाह तुम्हारी सफों में ऐसे मुसलमान लाएगा जो अफसर से नहीं रब से डरते होंगे, जो ऊपर वाले से नहीं हकीकी ऊपर वाले से डरते होंगे, तब इस जमीन की किस्मत खुद बदल जाएगी। मेरे बिहारी के नौजवान भाइयों, मेरे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों, हमें किसी अपने मुसलमान भाई से टक्कर लेने की बात करते हुए भी शर्म आती है। मजबूरन हम इन्हें समझाते हैं कि शायद अल्लाह इन्हें भी तौबा की तौफीक दे दे, वरना आज मुसलमान पहले ही बहुत टूट फूट चुका। मुसलमान तो एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़ा है, लाखों मुसलमान जो बंदूक बरदार हैं उनकी बंदूकें इस्लाम के लिए नहीं। हाय मेरे अल्लाह, हाय, हर यहूदी की बंदूक यहूदियत के लिए है, हर ईसाई की बंदूक ईसाइयत के लिए है, मगर मुसलमान बंदूक बरदार की बंदूक अपने अफसर के लिए है, अपने बड़ों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, और सबसे बड़ा जुल्म जो हमने किया मुसलमानों, सबसे बड़ा जुल्म जो हमने किया, हम इस्लाम को इज्जत की चीज नहीं जिल्लत की चीज समझने लग गए। आज हम में से कितने हैं जिन्हें इस्लाम में इज्जत महसूस होती है? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, वरना हम में से हर शख्स कहता है कि यूरोप तरक्की कर गया, अमेरिका तरक्की कर गया, चांद तक पहुंच गया, मौलवी वही पुरानी बातें कर रहा। और जिस चांद तक तुम आज पहुंचे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने इसकी तरफ उंगली का इशारा करके इसे तोड़ के बता दिया था, मुसलमानों तुम चांद की तस्खीर के लिए नहीं बल्कि कायनात पर अल्लाह का निजाम ऊंचा करने के लिए पैदा किए गए हो। आज हमें यह तरक्की नजर आती है कि इंसान की शक्ल इंसान जैसी न रहे, सड़कों के ऊपर बदकारी होती रहे, और मजलूमों को खाने के लिए बम दिए जाए, और मासूम बच्चे जिन्हें बिस्किट की जरूरत है उन्हें बारूदी सुरंगों से उड़ाया जाए। मुसलमानों हमारे दिल में किसकी कदर है? एक तरफ किसी अंग्रेज को लाके खड़ा कर दो, दूसरी तरफ अपने किसी गरीब मुसलमान को लाके खड़ा कर दो, मेरे मुसलमान का दिल उस अंग्रेज की तरफ चला जाएगा, उससे घुल घुल के बातें करेगा, गरीब की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा, घर में अंग्रेज आ जाए सारा घराना दुम हिलाता उसके गिर्द फिरेगा, घर में कोई गरीब आ जाए सारे घराने की नाक चढ़ जाएगी। क्या तुम रसूलुल्लाह की उम्मत को नोटों में तोलते हो? क्या प्यारे नबी गरीब नहीं थे? क्या खुद रसूलुल्लाह के पेट में पत्थर नहीं बने थे? मगर क्यों मुसलमान का दिमाग बदल गया कि आज वो कातिल से मोहब्बत करता है और मजलूम मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता? अपने जहनों को मुसलमान करने की जरूरत है, اپنے دل مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے نزدیک ہندو کیا ہے؟ آپ کے نزدیک ہندو نام ہے امیتابھ بچن کا جس کی فلمیں آپ دیکھ کے اسے ہیرو مانتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہندو نام ہے کپل دیو کا جسے بالنگ کراتے ہوئے آپ تالیاں بجاتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہندو نام ہے سچن تندولکر کا جسے بیٹنگ کرتا دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں اچھلتے ہیں کودتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہندو نام ہے لتا کا جس کے گانے سن کے آپ اپنا ایمان تک بھول جاتے ہیں؟ اور میرے نزدیک ہندو نام ہے اس اوم پرکاش کا جس نے میرے سجاد کو لاٹھیاں مار مار کے ہمارے سامنے شہید کر دیا تھا. میرے نزدیک ہندو نام ہے ان ظالم فوجیوں کا جنہوں نے میری ماں بہنوں کی عزتیں سرے بازار لوٹ ڈالی تھی. میرے نزدیک ہندو نام ہے ان ظالم پولیس آفیسروں کا جنہوں نے میرے سامنے نصر اللہ منصور کی داڑھی کھینچ ڈالی تھی. میرے نزدیک نام ہے ہندو نام ہے ان ظالموں کا جنہوں نے سجاد کے جسم پہ وار کیے جب اس نے پانی مانگا میرا وہ جرنیل میرا وہ عظیم جرنیل پتہ نہیں کتنے زخمیوں کو پانی پلاتا رہا. جب اس نے پانی مانگا ظالموں نے اپنے بوٹ اس کے منہ پہ رکھ دیے. تمہارا وہ مسلمان جرنیل وہاں پیاسا تڑپتا ہوا شہید ہو گیا. تم انہیں ہندوؤں کو آج محبت کی نگاہ سے دیکھتے آج مجھے ایسی کہتا ہے میں جہاد کی بات نہ کروں. ایسی صاحب سجاد کس کا بیٹا تھا؟ وہ بھی تیری طرح ایک فوجی آفیسر کا بیٹا تھا. کل تیرے بیٹے پر بھی کچھ بیتے گی اس طرح تب میں تڑپوں گا اس کے لیے اور کوئی تڑپنے والا نہیں ہوگا. میں اس کے انتقام کی بات کروں گا. تم میرا ایک نہیں ہزار پرچے کاٹو میری جیش محمد کے پرچے کاٹو. خدا کی قسم جب تک سجاد شہید کا انتقام نہیں لے لوں گا جب تک اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ نہیں لے لوں گا جب تک مسجد اقصی واپس نہیں لے لوں گا جب تک بابری مسجد تعمیر نہیں کروا لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں جہاد کی بات نہیں چھوڑوں گا. میں پاگلوں کی طرح مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا. میں انہیں یاد دلاؤں گا تم کسی مائیکل جیکسن کی نہیں تم رسول اللہ کی امت ہو تم پیارے آقا کی امت ہو. ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ. میں کہتا رہوں گا کہتا رہوں گا. محترم بھائیو آج کی یہ محفل اللہ کرے ہمیں سمجھا دے کہ اسلام کی کیا قدر ہے مسلمان کی کیا شان. جہاد کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام اونچا ہو. جہاد کا خلاصہ یہی ہے مسلمان اونچا ہو. ہم اسی لیے لڑ رہے. ہمیں کیا چاہیے تم سے اور مسلمانوں ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تمہاری عزت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ دنیا کے جانور یہ یورپ والے جنہیں میں جانوروں سے بھی بدتر مانتا ہوں جنہیں کھانا نہیں آتا وہ آج ہمیں کہتے ہیں تیسری دنیا کے ملک. کہتے ہیں نہیں کہتے ہمیں آج دلیل کرتے ہیں نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ پاکستان والے اپنی مائیں بھی چند ڈالر کے عوض بھیج دیتے ہیں. وہ ہمیں رسوا کرتے ہیں نہیں کرتے. ہمارا آج کا ہر بچہ پاسپورٹ لے کے ان کے قدموں میں بیٹھا ہے ویزا لگا ہے. میرے نبی یہ منظر دیکھ کے تو پتہ نہیں کیا گزرتی ان کے دل کیا گزرتی ان کے دل پہ کہ مسلمان اسلام سے اتنا گر گیا کہ آج مسلمان کو اسلام والی شکل بھی اچھی نہیں لگتی اسلام والا طریقہ بھی اچھا نہیں لگتا. جہاد صرف اس لیے ہے مسلمان میں غیرت آ جائے مسلمان اونچا ہو جائے. ان بدبختوں نے اپنے کتوں کی بھی اتنی قدر کروا لی کہ کہیں ان کا کتا مر جائے تو ساری دنیا کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ ہمارا کتا کیوں مرا اور ہمارے شیر بھی شہید ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں. ان کا کوئی ایک آدمی گرفتار ہو جائے وہ دنیا کے سارے قوانین کو تہ بالا کر کے اس آدمی کو چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر وہ مسلمان جن کے ہاں مسلمان کے خون کی قیمت یہ تھی، اللہ کے نبی 1400 صحابہ کے ہمراہ موت پر بیعت کر رہے تھے، یا رسول اللہ موت پر بیعت کیوں ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان کو چھڑانا ہے، جس طرح عثمان غنی ہے، مسلمانوں کے ہاں قدر و قیمت یہ تھی کہ ائمہ نے لکھا ہے اگر ایک مسلمان گرفتار ہو سارے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ حملہ کر دے، تجوریاں کھول دے، سارے پیسے خرچ کر دے، ساری جانیں کٹوا دے، مسلمان کی قیمت دنیا کو بتائے کہ یہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، مسلمانوں کو مارو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پیٹو ہمیں، کھو ہمیں، ہم تو دکاندار ہیں، ترازو ہم نے لے لیا ہے، تلوار ہم نے رکھ دی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہودیوں کے حالات پڑھتا ہوں، آپ بھی تو یہودیوں سے محبت فرماتے ہوں گے، نہیں کرتے؟ یہودی ہیں تو طاقتور نا، بہت طاقتور ہیں، کمزور ہیں، کمزور ہیں، اس لیے مچایا ہوا ہے سب کو۔ سچ یہ ہے یہودی کمزور ہے، مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہے، مسلمان کے پیشاب کے قطرے سے بھی زیادہ ناپاک ہے، لیکن جب مسلمان خود چرسی ہو جائے تو مچھر مارے گا کون، مارے گا کون؟ آج ان کی قوت، ان کی طاقت، وجہ کیا ہے؟ ان کا عالم یہودیت کے لیے لڑتا ہے، ان کا تاجر یہودیت کے لیے تجارت کرتا ہے، ان کا ڈاکٹر یہودیت کے لیے علاج کرتا ہے، ان کا انجینئر یہودیت کے لیے کام کرتا ہے، ان کا طالب علم یہودیت کے لیے کام کرتا ہے، وہ چار پانچ ہیں، مٹھی بھر ہے، مگر سب نے اپنی سوچ کٹھی کر لی، اسلام کا سبق سیکھ لیا کہ سارے کٹھے ہو جاؤ، اسلام کا سبق سین لیا سارے مسلح ہو جاؤ، اسلام کا سبق سیکھ لیا کہ سارے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ رکھو، بچوں کے بچوں کے اندر پستول ہے، چھوٹے چھوٹے گنے ہیں، اور جو تاجر جاتا ہے اس کے پاس اسلحہ، ڈاکٹر کے پاس اسلحہ۔ وہ حالانکہ اسلحے سے نفرت کرتے تھے، ان کا تعلق اس قوم سے تھا جس قوم کے نبی نے کہا آؤ لڑنے کے لیے چلتے ہیں، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیے موسیٰ آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، مگر انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھی، لڑنا سیکھ لیا، اور آج ہماری یہ امت جنہوں نے کہا تھا اے نبی آپ آگے بڑھیے، آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم کود جائیں گے، آپ اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیں گے ہم چھوڑ دیں گے، آپ کسی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، آپ موت کا حکم دیں گے ہم زندگی کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہمیں موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں شہادت کی موت ان کی شراب سے بھی زیادہ لذیذ لگتی ہے۔ اس قوم نے اصلی حرف دیا، اس قوم نے اصلے سے نفرت شروع کر دی، اس قوم کے لوگوں نے ٹریننگ چھوڑ دی۔ یہودیوں نے اوپر آنا تھا نہیں آنا تھا؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں جو بہت روشن خیال ہیں۔ کیا ہے روشن خیال؟ آج کل وہی ہوتا ہے جس کو امریکہ اچھا لگے خدا برا لگے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لگے نعوذ باللہ ہے، اور آج کی تہذیب اسے پاگل کرتے، وہ ہوتا ہے روشن خیال۔ روشن خیال لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، تفسیر کی کتابوں میں ایک نقطہ لکھا ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ جب تھک گئے تو بتا دیجیے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں نقطہ لکھا ہے کہ اسلام اونچا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کس کے لیے آیا ہے؟ اونچا ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے، اور کفر ذلیل ہونے کے لیے، نیچے رہنے کے لیے آیا، بھنگی بننے کے لیے۔ اسلام آیا ہے بادشاہ بننے کے لیے، اوپر ہونے کے لیے، اور کفر آیا کس کے لیے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کہا لیکن اگر دنیا میں حالات بدل جائے، دیکھو کہ مسلمان نیچے جا رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی کچھ چیزوں کو کیا کر لیا؟ اختیار کر لیا، ان چیزوں نے انہیں کیا کر دیا؟ اوپر کر دیا، اور مسلمان اس لیے نیچا ہو گیا، اس نے کافروں کی کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا تو ان چیزوں نے مسلمان کو نیچے کر دیا۔ بس خراب لوگ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آج وہ کافر اوپر کیوں جا رہا ہے؟ مسلمانوں والی کچھ چیزیں لے لی، اسلام میں تھا جہاد کی تیاری کرو، ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے اسلحہ تیار کر لیا۔ اسلام میں تھا اپنے اسلحے سے غافل نہ ہونا ورنہ دشمن کھا جائے گا، انہوں نے اسلحے کو تھام لیا، ہم نے اسلحے کو چھوڑ دیا، اسلام میں تھا سارے کٹھے ہو جاؤ، وہ کٹھے ہو گئے، ہم آپس میں لڑنے لگے، اسلام میں تھا اپنے دین کی خاطر لڑ پڑنا، وہ دین کی اپنے مذہب کی خاطر لڑ پڑے، ہم نے دین کی خاطر لڑنا چھوڑ دیا، اسلام میں تھا اپنے ایک ایک فرد کے تحفظ کی خاطر زمین کو الٹ دینا، آسمانوں سے ٹکرا جانا، پہاڑوں کو پاش پاش کر دینا، انہوں نے اختیار کر لیا، ہم نے اپنے افراد کو بے قدر و قیمت بے سہارا چھوڑ دیا، اسلام کے اندر تھا کہ کبھی بھی اپنے دفاع سے غافل نہ ہونا، انہوں نے اختیار کر لیا، ہم اپنے دفاع سے غافل ہو گئے، اسلام میں تھا کہ جو آدمی بھی اپنے مذہب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ جان دینے کا معاملہ کر لے گا اس کا مذہب اونچا ہو جائے گا۔ آج یہودیت کے لیے جان دینے والے ہیں، عیسائیت کے لیے جان دینے والے ہیں، اسلام کے لیے جان دینے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بازاروں میں چلے جاؤ لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کچھ آپ نے کیا اسلام کے لیے؟ جاؤ یا جاؤ، حکومت نے ٹیکس فارم بھیجا ہے، بس اس کی پریشانی ہے کہ دوری کی فارم ہے ٹیکس کا، یہ چیز مہنگی ہو گئی، یہ سستی، اچھا بابا تیری زندگی یہی ہے، کاش تجھے یاد ہوتا کہ تو مسلمان ہے، تیرے ذمے خالی ترازو اٹھانا نہیں تھا میدان میں جا کے لڑنا، تیرے اوپر نماز کی طرح فرض تھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ وہ اپنے کاموں میں مشغول، انجینئر صاحب کے پاس جاؤ وہ اپنے کاموں میں مشغول، وردی والوں کے پاس جاؤ وہ اپنے کاموں میں مشغول، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی سینماؤں کے باہر لینے لگا کے کھڑا ہے، کوئی نبی کے طریقوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مسجدیں توڑ کے پلازے بنانے کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا قیامت کا دن نہیں آنے والا؟ کیا قبر نہیں آنے والی؟ کیا قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے، پرے پھینک دیا ہے؟ فلسطین میں اسرائیلیوں نے قرآن پہ فائرنگ کی ہے، رشیا والوں نے اس سے استنجا کیا تھا، تم نے جب چھوڑا تو یہی کچھ ہونا تھا اور کیا ہوگا، تمہارے نبی جہاد میں گئے تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ پھر نبی کے عشق کا دعویٰ کس بات کا کرتے؟ نبی کا عشق صرف اتنا ہے کہ گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے چوک پہ رکھ دے اور کہو عاشق رسول ہے، خدا کی قسم تم عاشق رسول ہوتے تمہارے چہرے پر تلواروں کے داغ ہوتے، میرے نبی کا چہرہ زخمی تھا تمہارے دانت بھی شہید ہوتے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اگر تم نبی کے عاشق ہوتے تم میدانوں میں جا کے لڑتے، ناطے تو اس زمانے میں بھی لوگ بہت پڑھتے تھے، قرآن کہتا ہے، منافق کہتا تھا نبی زبان سے جتنی تعریفیں کروانی ہے کروا لے، مجھے جہاد میں نہ لے جا، مجھے میدان جنگ میں نہ لے جا، میری زبان سے اپنی تعریف سن، اپنی مدح سرائی سن، اپنی ناطے سن، نبی کہتے نہیں، آؤ میرے ساتھ جہاد کرو، جو جہاد کرے گا وہی مومن ہے ورنہ دوسرا منافق۔ عشق رسول کے نام پہ حلوے کی دیگیں چڑھانے والوں، کاش کاش تم عاشق رسول ہوتے، ہم تمہارے پاؤں کی مٹی بھی دھو کر پیتے، ہمیں شک ہے اس وجہ سے کہ نبی کی امت ذبح ہو رہی ہے اور تمہیں فرقہ واریت کی پڑی ہوئی، اپنے فرقے مضبوط کرو سارے، اپنے دھڑے مضبوط کرو سارے، نہیں ہو نہیں ہے عشق رسول، عشق رسول صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا، کاش اللہ چند عاشق رسول پیدا کر دے، عاشق رسول تو وہ طلحہ تھا، نبی کی طرف تیر آ رہے تھے، اپنی اپنی اپنی ڈھال سے نہیں اپنے ہاتھ سے روک رہا تھا، اور دنیا والوں آج میرے نبی کے دین پر تیر برسا رہے کہ نہیں، میرے نبی کی امت پہ تیر آ رہے کہ نہیں، کہاں ہے طلحہ جیسا عاشق رسول جو اپنے ہاتھ پہ 80 تیر روک کے بیٹھ جائے؟ عشق رسول ہو تو سعد بن ربیع جیسا ہو، 70 زخم کھا کے زمین پہ پڑا ہے، نبی نے سلام بھیجا، کہتا ہے میرا بھی سلام کہنا، صحابہ یاد رکھنا نبی تمہارے اندر ہے، اگر انہیں کانٹا بھی چبھ گیا خدا کے ہاں منہ نہیں دکھا سکو گے، آج بتاؤ نبی کو کتنی ایذا پہنچائی جاتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا کہ میری امت ذبح ہو گئی، میری امت الٹی لٹکی مارے کھا رہی ہے، میری امت کی قبریں ایک ایک قبر میں 3,000 دفن ہو رہے ہیں، وہ نبی جو امت کا بخار برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ امت پہ یہ سب کچھ بیت رہے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی کئی راتیں نہیں سوئے تھے، قنوت نازلہ میں کافروں کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے، دستے تشکیل دے رہے تھے، آج تو 70,000 سے زائد امتی مارے جاتے، کشمیر میں 80,000، افغانستان میں 16,00,000 آدمی شہید ہو چکے، جس کو عشق رسول ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ میدان جنگ میں نظر آئے گا. مجھے بتاؤ عاشق رسول صدیق اکبر کہاں گئے تھے, عمر فاروق کہاں گئے تھے, بلال حبشی سے زیادہ عشق بھی کسی کو ہو سکتا ہے. جب نبی کا وصال ہو گیا لوگوں نے منتیں کی نبی کے شہر میں رہے, کہا نبی کے شہر میں رہنا بہت مشکل ہے, نبی کا کام کروں گا جا کے, یہاں بیٹھوں گا تو شرم آئے گی, یاد کر پائے گی. محاد جنگ پہ چلے گئے, ایک دفعہ حضرت عمر ملے, کہا بھائی کبھی تو واپس آؤ, زیارت تو کراؤ. ایک دن کے لیے آئے, پھر دمشق کے محاذ پہ جا کے جنگوں میں شریک ہو گئے. جس شخص نے تلوار نہیں اٹھائی اور خود کو عاشق رسول کہتا ہے اسے قیامت کے دن مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ مقدمہ دائر کریں گے تین صحابی. کون دائر کریں گے؟ یہ عاشق سے سچے ہلال ابن امیہ, مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک, سب کو رضی اللہ عنہ, ہر غزوے میں ساتھ جا رہے ہیں, نبی کے شانہ بشانہ ہے. جب تبوک کا غزوہ آ گیا, گرمی کا موسم تھا, پھل پکے ہوئے تھے, قدم باہر رکھنا مشکل تھی, مکہ کی ریت اتنی گرم, مدینہ کی ریت اتنی گرم, گوشت کو اس کے اوپر رکھ کے تھوڑی دیر بھول جاؤ کھانے کے قابل ہو جاتا تھا, اتنا بھن جاتا تھا. اس میں حکم ملا نکلو حیا علی الجہاد, نکلو سارے نکلو, کوئی پیچھے نہ رہے, نکلو سارے, اپنے پکے باغات چھوڑ کے جا رہے ہیں, کھجورے نہیں کاٹیں گے, سارا سال گندم کہاں سے خریدیں گے, جوار کہاں سے خریدیں گے, آٹا کہاں سے خریدیں گے, مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کھجوروں کے لدے باغات چھوڑ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں, کیوں؟ جس کے رستے میں جا رہے ہیں وہی رزاق ہے, کھجوروں کے کھجوروں میں مٹھاس بھی وہی ڈالتا ہے, ان کو قیمتی وہی بناتا ہے. اس رب کے رستے میں جائیں گے, بھوکا نہیں ماریں گے. سارے جا رہے ہیں, منافق چھپ رہا ہے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس گلی کے اندر. اور بھائی کیوں نہیں جاتے ہو, موٹے موٹے ہو. اب قرآن کہتا ہے ذرا انہیں دیکھو تو صحیح, کرنا ہم خوشب مسندہ, بڑی بڑی لاٹھیوں کی طرح ہے, موٹے سادے ہیں. بھائی راہ رائی کا ہوں تو حجم کا احکام ہوں, جب ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں حیران کر دیتے ہیں, اتنے تازے موٹے تازے, سونے سونے جوان, ڈر رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, بھائی کیوں نہیں جا رہے. لا تنفروا فی الحر, نبی جہاد کو اچھا لگتا ہے, آپ بھی بہت پیارے لگتے ہیں, مگر موسم گرمی کا ہے, اس موسم میں رب کی اطاعت نہیں ہو سکتی, نبی کی محبت نہیں ہو سکتی, جہاد کی عظمت نہیں کر سکتی. وہ رک گئے, عاشق جا رہے ہیں, 30,000 کا لشکر تیار. صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لائے, سوئی بھی لائے اور اپنے گھر کی چادر بھی لائے, پیالہ بھی لائے. کسی نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. فاروق اعظم آدھا مال لائے, اور حضرت عثمان غنی نے 10,000 مجاہدین کا سامان فراہم کیا, نبی سے دعائیں لی. صحابہ نے یہودیوں کے باغات میں جا کے مزدوریاں کی, سارا دن مزدوری کرتے, شام کو پونے دو سیر کھجور ملتی, اس میں سے تھوڑی سی خود کھا کے باقی نبی کے قدموں میں ڈالتے. جہاد میں ہمارا چندہ قبول کر لیجیے, نبی نے جھولی پھیلائی, دامن پھیلایا, دو جو دیتا ہے, کسی نے زیادہ دیا, کسی نے تھوڑا دیا. قرآن نے زیادہ والوں کی تعریف کی, قرآن نے تھوڑے والوں کی تعریف کی. تین صحابی رہ گئے, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع. کہا آج جائیں گے, کل جائیں گے, ابھی نکلیں گے, جا نہ سکے. نبی واپس آ گئے, آسمان سے حکم آیا, نبی چہرہ پھیر لیجئے, ان سے بات چیت نہ کیجئے. صحابہ نے بات چیت بند, نبی نے بات چیت بند. کعب بن مالک کا دل پھٹ رہا ہے, نبی کی طرف دیکھتے ہیں, نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں, دل پہ چھری چلتی ہے, خنجر چلتے ہیں. جس نبی کی خاطر سب کچھ چھوڑا, آج وہ نبی چھوڑے بیٹھے ہیں. کافروں نے وہاں پر بھیج دی, کعب تو میرے محل میں آ جا, تجھے اونچا مقام ملے گا. کیوں نبی کے پاس دلیل ہو رہا ہے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا, نبی کو نہیں چھوڑوں گا. رات رونے میں گزرتی, دن رونے میں گزرتا, 50 دن بعد جا کے توبہ قبول ہو گئی. قیامت کے دن یہ تینوں صحابہ کہیں گے بس کرو نہ رہے, یہ تینوں صحابہ کہیں گے آقا مدنی, ہم تو ایک غزوے سے رہے تھے, 50 دن ہمیں نہیں دیکھا تھا, اور یہ آپ کے امتی عاشقین ایک جنگ میں بھی نہیں گئے. ہم نے تو کتنی جنگیں آپ کے ساتھ مل کے لڑی تھی, ہم نے تو کتنے غزوے آپ کے ساتھ مل کے لڑے تھے آقا, آپ کی تو ایک منٹ کی جدائی گوارا نہیں. 50 دن ہم تندور میں جلتے رہے تھے, اور آپ کے یہ موٹے تازے امتی قرآن بھی پڑھتے تھے, حدیث بھی سنتے تھے, ماؤں کی چیخیں بھی سنتے تھے, بھیڑوں کی آوازیں بھی سنتے تھے, کشمیر کی وادی کی چیخیں سنتے تھے, نیلم کے دریاؤں سے خود کشمیری بھیڑوں کی لاشیں اٹھاتے تھے, پھر بھی ایک جنگ میں بھی نہیں گئے, ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کیا, جہاد کی ٹریننگ اور تربیت بھی نہیں کی. یہ مقدمہ دائر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سنتوں کو زندہ کرو. صرف یہی سنت کے کھانے کے بعد میٹھا کھایا کرو, پورے شہر کے گلاب جامن اڑا جاؤ. اور یہ بھی تو سنت ہے کہ جس منہ سے میٹھا کھاتے ہو انہیں دانتوں کو شہید کراؤ. اہل سنت یہ نہیں ہے کہ مسواک اٹھا کے پھرو، نبی کے جس ہاتھوں نے مسواک پکڑی مسواک تجھے سلام ہے، اب بھی جیب میں ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن نبی نے اپنے ہاتھ میں تلوار بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ اس سنت کا تذکرہ کرتے ڈر لگتا ہے پرچہ نہ کٹ جائے، اس کے رسول بیچ میں رہ جاتا ہے۔ نبی نے پگڑی باندھی سنت ہے، سر آنکھوں پہ ہم نے بھی باندھی ہے، نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی، کبھی وہ تو پہن کے دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے تھے سر آنکھوں پہ، مگر میرے پیارے آقا کے جسم پہ زرہ بھی تو سجی تھی۔ نبی کی تیر چلانے والی سنت کہاں گئی، تلوار چلانے والی سنت کہاں گئی، نبی کی میدان جنگ میں چلنے والی سنت کہاں گئی، اور نبی کی وہ سنت کہاں گئی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے نبی، آپ کتنے اچھے لگ رہے تھے جب مورچوں میں بٹھا رہے تھے اپنے مجھے۔ یہ سنت کون زندہ کرے؟ جب نبی کو پتا چلا کہ یہودیوں نے ایک بہن کی چادر اتاری ہے صرف، تو نبی نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں کے محلے میں ایک مسلمان عورت تشریف لے گئی، سودا خریدا، واپس آنے لگی، ایک خبیث بیٹھا تھا، ملعون بیٹھا تھا، اس کی چادر کیل میں اٹکا دی، بہن آگے بڑھی، چادر پیچھے گئی، سر سے پردہ اترا، زمین پہ بھونچا لگا، ایک مسلمان نے بڑھ کے قتل کر دیا اس کو۔ تیری غیرت کو سلام ہو، تیری غیرت کو سلام ہو، تیری غیرت کو سلام، کاش تیرے قدموں میں جگہ مل جائے قیامت کے۔ تو نے میری بہن کا دوپٹہ بچایا، آج تک سلامت ہے۔ جنہوں نے یہودیوں کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سر کا دوپٹہ اتار دیا۔ یہ بیٹی قیامت کے دن کہاں کھڑی ہوگی؟ اے صحابی، تیری جرات کو سلام، تو نے بیٹی کے سر کا دوپٹہ بچایا، تیری جرات کو سلام۔ آج ساری دنیا کا کفر مل کے میری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اسکولوں کے ذریعے، کالجوں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے، سب کو فکر پڑی ہے، میری بیٹی کا سر دیکھے، پھر اس کا جسم دیکھے، پھر اسے بچائے۔ اللہ اللہ، بچانا ہماری بیٹیوں کو، اللہ ان بیٹیوں سے بچانا، کیونکہ بیٹیوں کے باپ بھی غافل ہو چکے ہیں، بھائی بھی غافل ہو چکے ہیں، گھروں سے حساب ٹوٹ چکا ہے، آج بخارا سمرقند کی بیٹی کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ اللہ ہماری بیٹی کو بچانا، بچانا، اللہ بچانا۔ کافروں نے تو فلمیں بنا لی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو کیسے بیچیں گے، فروخت کریں۔ صحابی کی جرات کو سلام۔ دوسرے لوگ جمع ہوئے، مسلمان اس یہودی کو مار دیا، نبی تک بات پہنچی، اعلان جنگ ہے۔ ہے سبحان اللہ، تو عاشقین رسول تم بھی کر دیتے اعلان جنگ، اس لیے کہ کشمیر کی بیٹی کا صرف دوپٹہ نہیں اترا، اور صرف دوپٹہ نہیں اترا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، دل چاہتا موت آ جاتی اس سے پہلے، صرف دوپٹہ نہیں اترا۔ کاش عاشقین رسول سیاسی نعرے لگانے کی بجائے کر دیتے اعلان جنگ، دیکھا جاتا جو ہونا ہے، ہر کسی نے مقرر وقت تک جینا ہے، کوئی زائد نہیں جی سکتا، عزت سے جیو یا ذلت سے جیو، موت کا وقت مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ سنت ہے کہاں؟ خوشبو لگانے کی سنت یاد ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، میرے پاس اس وقت بھی ہے، لیکن جسم، نبی کا پورا جسم غبار میں اٹا ہوا تھا، اور جبرائیل آئے تو ان کے دانتوں پر بھی اللہ کے رستے کی مٹی لگی تھی۔ یہ وہی مٹی ہے جس کا تذکرہ عبداللہ بن مبارک نے فضیل بن عیاض عابد الحرمین کو کہا، او حرمین کی عبادت کرنے والے، تو خوشبو لگاتا ہے، ہم جہاد کی مٹی لگاتے ہیں، اور اس مٹی کے بارے میں رب کا وعدہ ہے کہ جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ سنت بھی تو ہے زندہ کرنے والا، ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے، سنتوں بھرے اجتماع کو، اگر نبی کی طرز پہ جنگی میدانوں کی طرف تشکیل کر دی جائے گی۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، آپ لوگ بھی جہاد نہیں کریں گے تو انہیں باتوں کا مصداق ہوں گے، میں نہیں کروں گا، میں بنوں گا۔ میرے پیاروں مسلمانوں، کتنے دن جی لو گے؟ تجوریاں بھر لو، یہیں رہ جائیں گے، خوب معاشرے میں عزت بنا لو. جو آج جوتے اٹھاتے ہیں کل سر میں ماریں گے. کل وہی تھے نا جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے, پہلے زمین صاف کر رہے ہوتے تھے. کون آ رہے ہیں جناب؟ وہ آ رہے ہیں, وہ جنہوں نے رائے گنج میں محل بنا لیا تھا پورا. بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, روڈ صاف ہو رہے ہیں. آج وہی گڈا لے کے کھڑے ہوئے سر پہ. اوہ ایسا بول ورنہ ماروں گا سر میں, اٹک جیل میں. صبح کہتے ہیں بیانوں میں مجھے پولیس والے تنگ کرتے ہیں. تمہارے زمانے میں یہ اوروں کو تنگ کرتے تھے, آج تمہیں تنگ کرتے ہیں. یہ آج میں بھرتی ہوں کیا؟ یا پرانے جو عزت کرتے ہیں بعد میں سر میں جوتے بھی؟ میرے بھائیو جہاد میں آ جاؤ اللہ کے. جوانوں تم بھی آ جاؤ, بزرگوں تم بھی آ جاؤ, بچوں کو بھیج دو. ہمیں دکھ ہوتا ہے جس کا جوان بیٹا امریکہ جا رہا ہے, ماں کیا بنے گا؟ امریکہ میں جا کے کیا لگے گا؟ قاضی یا امریکہ میں ڈی سی لگے گا جا کے؟ امریکہ میں کیا لگے گا جا کے؟ کہتے ہیں ڈی سی لگے گا. کس نے پوچھا ڈی سی کیسے؟ قاضی وہ پلیٹیں صاف کرے گا, ڈش کلینر بنے گا وہاں جا کے. کتے صاف کرنے, ان کے کتے نہلانے کے لیے جا رہے ہیں. بابا جی خوش بیٹھے ہیں, چہرے پہ نور آیا ہوا ہے. دیگیں پک رہی ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں, تو مٹھائی کھاؤ, انہوں دیتی کہ نہیں دیتی, انہوں نے ساتھ میں بچہ امریکہ جا رہا ہے اور بابا پڑا ہے, مارک میں ننی لگی ہے. کیوں؟ بتر جہاد چلا گیا ہے, پتا نہیں واپس آئے. بابا جی جب جہاد میں گیا تھا تب خوشی مناتا, فرشتے بھی تجھ پہ فخر کرتے, اور جب امریکہ گیا تھا تو سجدے میں گر کے کہتا اللہ تو روزی کے لیے کافی کا محتاج کر رہا ہے مجھے. مجھے نہیں چاہیے اللہ ایسی روزی, میں پیٹ سے پتھر باندھوں گا, کافروں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا بچے کو. آئندہ ایسا کریں گے بزرگ حضرات انشاءاللہ. کل ایک جگہ جلسہ تھا, سارے سفید داڑھی والوں نے وعدہ کیا کہ اب جہاد کو ہم سنبھالیں گے. یہاں بہاری میں بھی بزرگ وعدہ کرتے ہیں, آپ کی سفید داڑھیوں سے اللہ کو حیا آتی ہے. آپ بھی اللہ سے حیا کریں, آپ کے گھر سے اللہ کے لیے قربانی جانی چاہیے, آپ کے لیے آپ کے گھر سے اللہ کے لیے مال جانا چاہیے, جان جانا چاہیے. اللہ نے آپ کو نور دیا, سفید داڑھی دی, جوان بچے دیے, یہ سب اللہ کے لیے دے دو. عمر ابن جموح کی طرح چار بیٹے جا رہے ہیں, اے آخری بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی گھوڑے پہ سوار کر, میری ٹانگ باندھ دینا کیونکہ معذور ہو. ابا ہم چار جا رہے ہیں, کیا تم چار تو جنت میں جاؤ گے؟ میں بھی چاہتا ہوں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا رہو. بیوی نے کہا تو کیا لڑ سکے گا؟ کیا دیکھنا اب واپس زندہ نہیں آؤں گا. دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی, یا اللہ واپس نہ لانا, شہادت دے دینا, اپنی ملاقات دے دینا, میٹھی موت دے دینا. عمر ابن جموح شہید ہو گیا. لگا میری بات بزرگوں سے ہو رہی ہے, بزرگوں جہاد کا کام سنبھالیں گے, آپ نہیں سنبھالیں گے. حدیث میں آتا ہے جو مر گیا جہاد نہ کیا شوق بھی نہ گزرا منافقت کی موت مرے گا. آپ نے سنبھالنا ہے جہاد کا کام انشاءاللہ. جو سفید داڑھی والے وہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. آج سے جہاد کی دعوت بھی دیں گے, اللہ اکبر کبیرہ. جہاد کی محنت بھی کریں گے, اپنے بچوں کو بھی بھیجیں گے انشاءاللہ, مجاہدین کی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ, ان کو سنبھالیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ سارے بزرگوں کے نام نکلے یہاں کے ساتھی بعد میں. میں آپ بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عورتیں آ گئی ہیں میدان میں, کئی لاکھ عورتیں اس وقت جیسے محمد میں شامل ہو چکی, کئی لاکھ عورتیں. میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان بہنوں کے خطوط رکھتا ہوں تاکہ دل میں بزدلی کمزوری پیدا نہ ہو جائے. کوئی لکھتی ہے میرا 11 سال کا بیٹا ہے, دعا کرے جلدی بڑا ہو جائے, پھر جلدی شہید ہو جائے. میں بھی تو دیکھوں شہید کی ماں کیسی ہو. اللہ میرے گھر سے بھی تو کچھ لے لے, اللہ تو ہر کسی سے لے رہا ہے, میرے گھر سے بھی تو کچھ لے لے. میرا گھر اتنا گندہ تو کچھ نہیں لیتا. ایک اور بہن لکھتی ہے بھائی جان اب تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, ایک بم دے دو اور کشمیر کا بارڈر کراس کرو, میں خود کچھ حملہ کروں گی, فدائی حملہ کروں گی. کئی ہزار زیورات ان 4 یا 5 مہینوں میں خواتین مجاہدین کو دے چکی ہیں, کئی ہزار زیورات, کئی ہزار زیورات, ایک دو نہیں, ہاتھوں کی چوڑیاں. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں بہنوں نے چوڑیاں اس لیے دی ہے تاکہ ان کے یہ جوان بھائی بھی اب چوڑیاں اتار لیں ہاتھوں سے. تیار ہے سارے انشاءاللہ. اب میں ایک بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے, اسلام اچھا ہے کفر اچھا ہے؟ سچ بتا رہا, سچ. جس کو کفر لگتا ہو بتا دے تو بات نہیں. مسلمان اچھا ہے کافر اچھا ہے؟ اب ایک مسئلہ سن لو, جو شخص جہاد نہیں کرے گا وہ پورا مسلمان نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں 4.5 جو آئے ہیں, نبی کی زندگی پہ آنا ہی اسلام ہے نا. نبی کی زندگی میں جہاد ہے کہ نہیں؟ قرآن پہ آنا ہی جہاد ہے, قرآن میں جہاد ہے کہ نہیں؟ اب آخری بات بتانا, آج کے مسلمان نہ بن جائیں ہم سارے, کیا خیال ہے آپ کا؟ آج سے ہم پکے مسلمان بن جائیں، اپنے پیارے مالک سے رشتہ دوبارہ جوڑ لیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، انجینئر صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہیں، یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سارے وعدہ کرتے ہیں آج سے پکے مسلمان ہو۔ جو میرا بیان لکھنے کے لیے آئے انٹیلیجنس والے وہ بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے سارے انٹیلیجنس کے ہو جائے۔ ایک دو ہمیں بےچارے آئے ہوئے ہوں گے، سارے مسلمان بن جاتے ہیں آج سے، پکی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ مجمع اگر سارا مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بستی پر نور نازل فرمائے گا، برکتیں نازل فرمائے گا۔ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی بے حیائی والا کام نہیں کریں گے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے، جس کا کسی سے چل رہا ہوگا چکر آج سے ختم۔ ایک اللہ سے عشق کرنا ہے، ایک اللہ سے عشق کرنا ہے، اور کسی سے اللہ سے ہی کریں گے نا۔ یہ جوانی کس سے فدا کریں گے؟ زور سے کہو، ڈرتے کیوں ہو؟ زور سے کہو، یہ جوانی کس سے فدا کرو گے؟ مال کس سے قربان کرو گے؟ دیو گے کس کے لیے؟ مرو گے کس کے لیے؟ جہاد چھوڑو گے؟ نماز چھوڑو گے؟ بے حیائی والا کام کرو گے؟ رشوت لو گے دو گے؟ خیانت کرو گے؟ ملاوٹ کرو گے؟ داڑیاں منڈوا گے؟ پکی بات ہے۔ اب آخری کا لوگ کہتے ہیں تعویذ دے دو، مانتے نہیں مانتے۔ میں جب افریقہ انگلینڈ جاتا تھا رات کے 2 بجے تک لوگ آپ کو تعویذ دے دو، آپ کو چاہیے تعویذ؟ چاہیے؟ اپنے گھر سے ٹی وی کا اینٹینا اتار کے گیس کا جھنڈا لگا دو، گھر میں جو جادو ہے ختم ہو جائے گا۔ پکی بات ہے، حدیث میں آتا ہے مجھے اس کا گھر گھر میں چلا جائے، جن بھی گھر جاتا ہے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کون کون اینٹینا اتار کے گیس کا جھنڈا لگائے گا؟ صبح ایسی صاحب گیس کریں گے اس سے پہلے لگا ہونا چاہیے، لگاؤ گے؟ ہاں، اور مجھے امید ہے ایسی صاحب بھی لگائیں گے اپنے گھر پہ انشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ نیچے کیے ان کے پاس جھنڈا نہیں ہے کیا؟ کون کون لگائے گا جھنڈا اپنے گھر پہ گیس کا؟ تربیت کے لیے کون کون جائے گا؟ بہار کی ٹریننگ فرض ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی سب کی ترتیب بناؤ، کون ہے آگے منتظر؟ یہ سب کی ترتیب، اللہ تعالیٰ ہم یہ ناطر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ، سب بیٹھے دعا کریں گے مل کے۔